que lo que debería hablar es en el idioma, en aquella lengua que entiende el común de los españoles. Es que los catalanes son muy raros, coño, se emperran a hablar catalán. Lo que no puede usted pretender ahora es que me hable usted a mí en catalán. Entonces ya, si vamos a ese punto, pues prefiero que no diga usted nada. Lo que más me preocupa es cuando surja la primera generación que haya se haya educado tanto la primaria como la secundaria en el País Vasco y ahora. En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña. La imposición del catalán es tal que incluso llega a vulnerar el derecho a la libre elección de centro de enseñanza, que debe ser válido en cualquier punto del país, como recoge la Constitución. decenis d'espoli cultural. Corrent la gent, corrent amb la matèria gris estàtica i pesant. foc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Un camí difícil, ple de pedres i forats. Una carretera que encara no han asfaltat. Obstacles complexes que t'empenyen a enfosar. Perseguint un objectiu força a tu t'atrapar. Escolta el meu cant i que ningú no et faci perdre les teves creences, que ningú no et vulgui vendre les seves mentides, per molt que t'ho pots entendre. I encara que costi d'encendre la passió del sabent amunt al teu braç, i no creguis que ara això s'ha acabat. Escolta el teu cor, escolta com bat, bat i bat, bat a bat, bat a bat. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Esquivar una cascada buscant-te l'iris. Enviar-te paraules sense previ avís. Enviar-te paraules exactes per ser concís. Vull ser l'arqueòleg del teu temps. Vull ser de la teva mort per parir l'endeví. I un parell de copes de vi. I poc a poc, a poc a poc, assenyalar-nos el camí. El camí de construir-nos un destí. De fer les coses perquè vull i no perquè sí. El camí de trencar amb el que s'ha escrit i amb el cap ben alt arrencar-me un crit al pit. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenent bé la brasa, vivan bé el nostre foc. Cigarros y a la meva olla, una nueva brasa sense profit.

canto sentimiento, canto sentimiento, canto sentimiento, canto sentimiento, yo canto sentimiento para hacerte feliz, yo canto sentimiento para hacerte sufrir, yo canto sentimiento para que puedas encontrar otra forma, canto de sentir, otra forma de vibrar, yo canto sentimiento para hacerte feliz, yo canto sentimiento para hacerte sufrir, yo canto sentimiento para que puedas encontrar otra forma, canto de sentir, otra forma. ugly face, your face, I've seen it. And though we are apart, I can't forget it. I said, why? Of the feet. Molt bona tarda, benvingudes al programa de Plaça Islàndia. Després de dues o tres setmanes de vaga audífona que hem tingut, pues ja estem una altra vegada aquí, amb moltes ganes d'estar amb vosaltres i bueno, pues intentar arribar a informar-vos i un poc tenir una comunicació amb vosaltres diferent de la que estem acostumades totes. M'acostumades més que res perquè el sistema ens bombardeja de per tot i amb, no només amb la publicitat, però també amb informació que és seleccionada per pocs grups mediàtics i poderosos i polítics. I com ja sabem, al carrer i a les cases i a les associacions i als col·lectius passen altres coses també que són importants de ser informades. Bueno, pues ja ho dèiem abans, cada dia pues tenim un retall nou, cada vegada menys drets, però nosaltres des d'aquí, des de col·lectius que estem intentant fent una forma diferent de viure, sí que tenim més unitat i això s'ha notat molt a les mobilitzacions que ha hagut darrerament, sobretot a la vaga general. Ens agradaria molt si fem un especial sobre la vaga per fer un poc de crítica també, autocrítica i també un poc de reflexió de què ha passat amb la vaga després del 15M, no? Perquè vam viure una vaga pues, molt especial, però després d'un moviment social tan important com el 15M, pues jo hem estat reflexionant amb companys i companyes que intentarem convidar per, pues eso, perquè tots puguem reflexionar juntes de lo que va ser la vaga després del 15M aquest estiu. Bueno, avui tenim unes invitacions especials d'una gent que va començar a militar amb el 15M aquest estiu, però que ja venia d'abans de militar col·lectius barrials o sindicals i que se diuen els pensionistes flautes. Ells són venen dels jubilats del 15M, han muntat ara aquest col·lectiu, se reuneixen allà on se reuneixen. Bueno. Si voleu informació ja podeu venir un dia i us lo diremos. Es reuneixen pues, setmanalment per fer per recolzar tot el que està passant al carrer o recolzar col·lectius, juvenils i de tot tipus. I tenen pues, eso, moltes ganes de fer coses i avui estem amb nosaltres, els pensionistes flautes, per dir-nos, bueno, pues informar-nos un poc de lo que estan fent, etc. Començam a escoltar un poc d'ells. Bueno, bones tardes, m'anoi Maria i form part del grup Predins i Predines Flautes de les veles del 15M. Que aquest moviment va néixer a raïs de que darrerament l'Assemblea de les Veles s'anava desintegrant i venia poca gent i no s'aprovaven, no hi arribàvem a ningú acord i estàvem amb interbarrios i fent una consulta i pujant i baixant i no s'aprovava res. I ho veiem que necessitava allò donar-li un impuls i una forma, és una forma de donar-nos a conèixer i entonces van començar a fer aquest grup de persones majors i a reivindicar algunes coses, sobretot en els banys. La primera reivindicació va ser a la Caixa per reivindicar lo de les comissions, la puja de comissions, que no estaven d'acord, i vàrem estar dues o tres setmanes protestant i ens van recolzar persones i joves que estaven d'acord en el que fèiem. I a mesura d'això pues, hem anat seguint fent coses i també estem apoyant altres grups que també ens demanen el nostre apoyo, perquè com resulta que tampoc són tantes persones com voldríem, pues anem a apoyar grups que s'estan formant ara, com un grup de parat, que ara en Javier també en xerrarà, que se manifesten cada dia 9 de cada mes a davant si anem, amb apoyons que estan aturats, i, bueno, i altres coses, i el meu companyero, també Biel, que té bastant que dir, i ell també s'explicarà. I va venir la premsa, i de fet, la policia, perquè teníem permís, que vàrem anar a la delegació del govern, a demanar-lo per estar allà, perquè com ara amb aquesta normativa que ha sortit, que no podem estar reunint més de 18 persones en el carrer, que ja se considera concentració, i la policia, la veritat, no mos molestaven, se limitaren a vigilar, la gent que passava mos demanava informació, repartia motavilles, i bueno, i en fi, jo considero que nosaltres vam considerar que això era una cosa que tenien que dur endavant. Mi nombre es Javier Ponce, pertenezco al mismo grupo, no soy catalán porque evidentemente vengo de otras tierras, pero la reivindicación sigue siendo la misma en todas partes. Entonces, aparte de estar en el grupo de Sesbeles con Padrins y Padrins Flautes, estoy también en Marea Roja, estoy también en la preparación del aniversario del 12M, y bueno, la propuesta de todos es la misma, ¿no? Está claro que el divorcio total que existe entre la clase política y bancaria con el resto de la sociedad es total, y esto tendrá que romper por alguna parte, y me imagino que si el 15M fue, que digamos, la mecha que prendió la explosión social contra todo esto, pues ahora lo que se trata es de que se vaya confirmando y que se vayan los grupos diferentes que han salido del 15M vayan consolidando su postura, y sobre todo esa postura crítica que se necesita para que de una vez España sea de los españoles, igual que Cataluña será de los catalanes, y igual que la tierra que de cada uno tiene que ser de cada uno, porque lo que está claro es que no podemos permitirnos que nos den las órdenes de Berlín, no podemos permitirnos que el tema económico dependa de Bruselas, porque al final pues tenemos que ir hasta Alcudia para depender de algo, porque lo que está claro es que si un gobierno que la ha votado a los españoles es de España, lo que no puedes permitir es el lujo de depender de las órdenes de los demás. Y los problemas de España son de España y del resto de Europa son del resto de Europa, y los problemas de España tienen que resolverlos aquí. A partir de ahí, pues toda esta movida está perfectamente en su sitio. Bueno, jo som Biel Huguet, form part dels Padrins i Padrines Flautes, de l'Assemblea de Cervelles, Moviment 15M, i se mos va ocórrer la idea de muntar aquest grup perquè trobàvem que els joves parlaven molt, discutien molt i pujaven propostes i davallaven propostes, i tot eren pujades i davallades de barris, interbarris i tal, però no arribàvem a aquesta cosa concreta. Entonces van creure oportú pues, iniciar accions concretes. La primera acció que ens van trobar, que era importantíssima, va ser la pujada de les comissions bancaris, que a una època de crisi, que s'havien congelat les pensions i la majoria de sous, resulta que les comissions pujaven un 30 o un 50%. Tot és, això és usura, això és una sèrie de qüestions, tot menys cosa bona. I nosaltres vam anar a protestar davant la Caixa. Va ser el primer banc que vam protestar. I després de 3 setmanes, la tercera setmana, pues, vàrem convocar mitjans de comunicació i vàrem venir. I el que era una protesta de 8 persones o 9 recolzades per joves davant la Caixa ja va tenir un ressò a premsa i a televisió. I entonces això va provocar automàticament que la directora de comunicació de la Caixa se posés en contacte amb jo per dir que volien xerrar amb nosaltres. Se li va comentar a aquesta senyora de que no tenien cap necessitat d'anar parlant amb el director, perquè se sabia quin era el tema. El slogan era pensiones congeladas, comisiones hibernadas. Entonces, això era la pretensió, que ella sabia, com a directora de comunicació, el que havia de comunicar a la direcció, i que la nostra pretensió era aquesta, i que no em portava a perdre temps anar xerrant. Automàticament vaig rebre que meva una cridada del director en persona, el director, i ens va convocar a una reunió. Hi vàrem anar 4 persones, vàrem estar 3 hores, exposant la nostra petició. I un tema que varen fer de protesta va ser criticar el club de majors que havia creat la Caixa. Que la Caixa ha creat un club de majors que es diu Club Ara, Club Ahora, i que pues, ofereix gran coses, però per padrins rics, és a dir, per jubilar rics. És a dir, fan descomptes en canvis de barrancs, fan descomptes en viatges, fan descomptes en una sèrie de qüestions, però per padrins rics. Però per padrins pobres no pensaven res. I el nostre argument era que la pujada d'un euro de les comissions eren 5 quilos de patates. I que en 5 quilos de patates un padrí, pues, de pensió baixa, pues, podria fer el que quan jo era jove se deia guiar Pep, pues, per poder sobreviure. Claro, amb aquesta argumentació pues, vaig tenir una segona reunió amb el director i varen canviar el criteri. Els padrins rics se poden permetre el luxe de pagar l'increment del 50% de comissions, però els padrins pobres no. I entonces varen demanar que els padrins de menys de 600 euros no tinguessin que pagar cap comissió. No solament se'ls mantinguessin ser de l'any anterior, sinó que no en tinguessin de pagar cap. Lo qual això li suposaria un estalvi no d'un euro, sinó de 4. Lo qual, en 4 euros ja se podrien comprar 5 quilos de patates i un pot de carn. Varen tenir la paraula de la direcció de Balears, però, claro, la Caixa no és a Balears, la direcció és a Barcelona, i entonces s'ha d'elevar. No tenen potència suficient els directors per decidir, capacitat de decisió a Balears, per això. Però tenint la paraula de la direcció i que s'elevaria. I entonces automàticament vàrem deixar de protestar contra la Caixa i vàrem passar a protestar contra l'ordenança de l'ordenança cívica d'ordenació d'espais i tot això. La primera setmana. Com que teníem el permís ordenat davant la Caixa, ja no protestaven contra la Caixa, però sí ho feien davant la Caixa perquè teníem els permís per estar allà. I fins que vàrem agotar els permís, vàrem estar criticant això, i vàrem ser dues setmanes. La segona setmana, com que el govern va canviar i va llevar els articles que feien referència a la part cívica, pues, ja no podíem protestar contra retall de drets de ciutadans, perquè els havien llevat en els articles perillosos. Sin embargo, sabem que volen crear, han llevat tots aquests articles per crear una ordenança cívica. Automàticament varen protestar contra l'ordenança cívica. Maldament, ni estigui prevista, ni estigui això. No estem d'acord i tot això. I una vegada fet això, pues, varen canviar i ara es puesto de bronca, es puesto de protesta, es cort. I a cort, pues, la primera manifestació va ser el dijous. Bé, nosaltres fem sempre molt manifestar el dijous. I va ser contra retalls amb educació, però retalls amb educació tenia un trasfons perquè se tractava de la mala educació d'Arbalda. Arbalda té un escrit del 15M demanant una cita per fer el dia d'entrega de 1.000 firmes i no mos ha rebut des del dia 7 d'octubre. Això és una mala educació impressionant. Entonces, deien que el retall d'educació no solament afectava la gent jove, sinó que els retalls havien arribat inclús a retallar l'educació de la gent major, la d'Arbalda. Això se va dir mi d'acord. I entonces, pues, això és la darrera d'aixona. Lògicament, la setmana passada varen fer vaga, protesta es feina, i ens varen fer vaga de protesta, amb la qual no varen anar a protestar, i avui és festa, i entonces no hem anat a protestar tampoc, però la setmana que ve, lògicament, continuarem amb aquesta protesta perquè han passat dues setmanes o tres i no mos ha dit res, la qual continua sent més mal educat. Bueno, está claro que las vacas gordas se han acabado. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los alitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. un día vería el desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Bueno, hem escoltat ara una cançó, bé, hem escoltat un poc la intervenció de les pensionistes i pensionistes flautes. I ara sentirem més. Ara hem escoltat una canció de bueno, pues un icono de la lluita popular de qualque manera latinoamericana, perquè no només d'Argentina, és un icono pues, de que moltíssima gent, sobretot la gent del camp, coneix. Es diu Atahualpa Yupanqui i és únic. És que jo no sabria si posar-li en el folk argentí, perquè és que és únic. Ell només existeix ell com cantautor de com la gent viu al camp i com la lluita de la gent pues és tan forta, no? I com de qualque manera els terratenientes i la gent que té les terres al camp pues, exploten als altres, no? I bueno, pues aquesta cantautor, el que deia abans, estava molt a prop dels camperols i sempre a prop de la gent i bueno, és molt agradable, és molt inspirador, sobretot és molt inspirador escoltar-lo perquè té una música increïble i te dones compte de que en realitat, més enllà de que això sigui pues, dels anys 60-70 a 1960-70, pues és una lluita molt comú que pots escoltar aquesta cançó tant pues, aquí a Mallorca com a la Índia o a Nigèria, no? Que te dones compte que la lluita és la mateixa per els drets i la dignitat. Bueno, ara sentirem una altra cançó, un poc més moguda, de Fernanda Abreu. Pues, avui estem llatinoamericanes sobre de Brasil. Rio quente, maravilha, mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos. Comando de comando, submundo oficial. Comando de comando, submundo bandidado. Comando de comando, submundo classe média. Comando de comando, submundo camelô. Comando de comando, submata de mercúria. Comando de comando, submata de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado, submata aposentado. Submundo de papai, submata da mamãe. Submundo da vovó, submata criancinha. Submundo dos filhinhos. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. É, Rio 40 graus. Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse beco? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar. Sou carioca. Pô. Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada doentia, atropelando. Na gincha das esquinas de macumba violenta, escopeta de sainha pisada. Na gincha das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão. Cachorrada doentia do Juá. É cachorrada doentia, São Cristóvão. É cachorrada doentia, Bom Sucesso. Cachorrada doentia, Madureira. É cachorrada doentia. Bueno, pues estem aquí al programa de Plaça Islàndia una altra vegada. Ara sentirem, hem sentit a Fernanda Abreu de, pues no sé de quin lloc de Brasil, la veritat, perquè Brasil és un continent, però bueno, no sé de quin lloc. I es diu la cançó Rio 40 graus i ara seguim sentint a la gent dels pensionats de pensionats flautes i bueno, a veure què diuen. Bueno, está claro que las vacas gordas se han acabado. Es cierto que nosotros hemos sido verdaderamente privilegiados, porque la época que nos ha tocado vivir fue la reconstrucción de Europa, la reconstrucción de España, y la verdad es que si algo había es dinero, y esos buenos tiempos nos dieron lugar a ir ganando. Yo he sido delegado sindical muchos años y nos dieron lugar a ir ganando poco a poco derechos ante la patronal y ante el gobierno, y todos esos derechos que nos costó años, yo he estado 30 años de delegado sindical, y que durante más de 40 años estuvimos reivindicando, ahora de un plumazo han desaparecido. Con lo cual, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos sobre todo es bastante negro. Yo no sé hasta qué punto se podrá aguantar esto, porque si trabaja un padre y trabaja un abuelo para que sus hijos vivan mejor y sus nietos todavía mejor, y te das cuenta que eso no va a existir, la verdad es que es bastante desesperante. No sé si marcharme de viaje a Benidorm y olvidarme de todo, o realmente estar donde estoy, que es donde creo que puedo hacer un favor a toda la gente joven. Y en esa película pues estamos prácticamente todos nosotros, y ahí queremos seguir. Bueno, pues jo no havia tingut ninguna experiència ni sindical ni d'aquest tipus, havia fet de peluquera, després va fer feina del personal laboral, un col·legi, en el comedor, i bueno, me vaig jubilar en el 100%, vaig tenir tots els meus drets, i bueno, i el que me va fer moure en aquesta involucrar-me en tot això és quan vaig veure tots aquests joves, incloït el meu fill, a la plaça d'Espanya, que protestaven per demanar una feina digna, un dret a la vivienda, a una sanitat pública de qualitat, a una educació gratuïta, etc. Tot el que nosaltres havíem tingut, veia que aquests joves no tenien possibilitats ni els feien cas, i l'única manera era d'involucrar-nos amb ells i reivindicar tot això que nosaltres havíem tingut i que ara veig que s'està llevant. I clar, jo l'espina que duc clavada des de llavors és aquesta falta de veure tanta gent jove amb atur i tan ben preparats amb carreres universitaris i que no tenen possibilitat de poder fer feina, pues jo sempre estaré apoyant aquestes causes i allà on faci falta, perquè clar, quan jo ja tinc la meva jubilació, tinc temps, el puc dedicar a el que m'apareix més just, i ara aquell moment m'apareix prou important que mos involucrem tots, perquè serà difícil, i és una lucha que pens continuar fins que les coses s'arreglin. Bueno, jo a la meva vida laboral vaig estar treballant per una multinacional, vaig fer feina, bueno, d'economista, a pesar de que és una carrera que no m'ha agradat mai, i entonces a un determinat moment l'empresa va decidir que ja érem lo suficientment majors i ens vam transportar un portal ben pagat, i lògicament pues, vàrem haver d'agafar-lo, i en els 52 anys vaig deixar de fer feina. Jo he viscut molt bé, he tingut un contracte de despida, diríem, decent. I què ha passat? Pues que les meves idees més bé han estat cap en el voluntariat. Quan me van tirar al carrer me vaig dedicar al voluntariat, i des de fa 13 anys, 14, que estic fent voluntariats distints. He renunciat a moltes de coses monetaris per aquesta idea, i quina ha estat la meva sorpresa de veure que totes les meves renúncies de dobbers, en vez de anar-se'n a gent que ho necessitava, se n'ha anat a gent que ha robat. Tots coneixen, no diran noms, però gent que ha robat. A dir, jo he deixat de cobrar coses que me corresponien legalment, però èticament considerava que no els havia de cobrar, pensant de que la gent que no cobrava res tindria aquest dobbers. Si no ho cobrava jo, ho cobraria qualcú d'això. La realitat ha estat que completament distinta. Veig que hi ha molta gent que ho necessita i no cobra, i gent que no ho necessita roba. Això, pues, en els 64 anys vaig decidir, que va ser el naixement del 15M, pues, vaig decidir tirar-me al carrer, perquè l'any passat se va produir un fet que per jo és nefast, que és la llei de pensions. Damunt la llei de pensions s'han dit mentides, moltes de mentides, la gent l'han derviat de l'atenció cap a un puesto que s'emprenyàs per passar de 65 a 67 anys, per passar el període de còmput de 15 a 25 anys, quan té una cosa que afectarà moltíssim i la majoria de pensió, per molt que hagués cotitzat, quedaran per davall en mínims i hauràs de deure els que te donin el complement de mínims en el futur. Estic parlant de que en el futur se necessitaran 25 anys de cotització i a dins 25 anys, vist els contractes que hi haurà a partir d'ara, serà molt difícil no tenir munts de llacunes de cotització i entonces deixarà unes pensions de merda, en la qual s'haurà cotitzat pentura molt alt els períodes de cotització, però a l'hora de computar tot això s'anirà por gafum i és un altre robo encobert. Jo veure tot això i escriure a totes les institucions, a totes les institucions, perquè he escrit a Presidència del Govern, Seguretat Social, 120 diputats, és dir, moltíssim, i no m'han contestat. Quan vaig sentir el lema del 15M, no nos representen, que no, efectivament, jo puc dir en coneixement de causa que no me representen, perquè com a ciutadà m'he dirigit a ells, i no m'han contestat. Entonces, veure, a part d'això, que ja retallaven el desastre que s'ha fet i que els companys, un ha estat delegat sindical, etc., i ha lluitat. Jo no vaig haver de lluitar res. Jo vaig aprofitar-me dels padrins i de mon pare de lo que havien treballat. Jo he viscut bé, ja ho he dit abans, perquè no he fet res, però ara veig que la meva herència, que m'ha permès viure bé, no la puc legar en el meu fill i lògicament en els futurs nets tampoc, perquè ho estan llevant a una velocitat permosa. Entonces això me fa que hagi d'estar mi del carrer. Probablement seria més agradable estar jugant bingo o viatjant que estar mi del carrer, però totalment d'acord, perquè jo no puc veure aquestes injustícies, que jo sense penes estudis me va per a viure bé, comprar-me un pin, no em va faltar feina, i veure que aquesta joventut els deixen tirats. Després se firma una reforma laboral que en vez de crear empleo en destruirà més, segons el meu pot d'informació que tinc, perquè en crearà empleos més precaris i clar, els podran tirar més aviat en el carrer i bueno, i contractar basura i en fi, i jo no considero que això ajudi la joventut ni creï empleo. I per lo, i un alt, bueno, que xerri el meu bueno, el tema és molt senzill, el tema és molt senzill de aquilatar, és a dir, que a nosaltres ens hacen complir totes les lleis, a nosaltres se nos obliga a una sèrie de coses, sobretot a pagar, que som els paganos d'aquest país, i lo que està claro és que estos polítics que juran la Constitució ni la cumplen ni tienen la menor intención de cumplirla. Puesto que si el estado de bienestar social está basado en los cuatro puntos de sanidad pública, enseñanza pública, vivienda para todos y trabajo para todos, ya nació la Constitución coja, porque está claro que del trabajo para todos y de la vivienda para todos nunca se supo nada, y que actualmente nos le quieren cortar las otras dos patas al banco y nos van a dejar tirados por el suelo. Es decir, que ahora nos quieren quitar la sanidad y nos quieren quitar la educación, porque todo el tema capitalista salvaje que actualmente está mandando los mercados, los mercados, que vamos a decir claro que es el capitalismo salvaje, por la sencilla razón de que todos conocemos que hay un capitalismo productivo, que es el que hace fábricas, que es el que hace, el que crea empleo, y hay un capitalismo especulativo, que es el que hoy día más dinero da y por lo tanto el que más dinero se emplea. Automáticamente las personas somos eso, mano de obra barata, y si hace falta la tenemos, y si no hace falta pues la tiramos. Entonces, a nivel de ética y a nivel de política, esto es una verdadera vergüenza. Y repito, el divorcio total entre la clase política y bancaria con la clase social es total y absoluto, y esto tendrá que reventar por alguna parte, por más que queramos decir todos que no. O revientan o se dan a razones, lo cual, visto lo visto, creo que va a ser más difícil todavía, pues ya que ellos están tirando de la cuerda, y la cuerda se va a romper. Y desde luego, ellos son menos y mejor provisionados, pero nosotros somos prácticamente el 85% de la población, porque tengamos en cuenta que el 80% del capital está controlado por el 20% de la población, y esos son números que se pueden constatar, mientras que los demás, nosotros seguimos pagando todo lo habido y por haber. Ahora resulta que las grandes empresas las desgravan por declararse, o sea, por declarar la economía sumergida, que la cual ni se va a sacar adelante ni se va a hacer nada por el estilo, porque interesa más la economía sumergida a los grandes capitalistas que a la población. Es decir, yo tengo esclavos, yo tengo dinero y tengo esclavos, porque realmente mis trabajadores en la economía sumergida, aparte de no cotizar, aparte de no hacer nada, es realmente no les tengo que pagar más que lo justo y si cabe y si llega. Por lo tanto, esa es la economía que va a subir bastantes puestos. De hecho, del 21% de hace 10 años, estamos ya en el 30% de la economía sumergida. Y creo que podemos llegar al 50% en 10 años. Esa es la cuestión. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin, con lo loco, lo borracho, con la puta sin lo macho. Paisa One, de un mundo liberado, Hola, hola. Bueno, estàvem escoltant El viejo de arriba de Bersuit Baragat i nada, celebrant una altra vegada que estem aquí a la Ràdio 77, al programa de Plaça Islàndia. Estàvem escoltant també unes intervencions superinteressants de les tres persones que varen venir en representació dels pensionistes flautes, que estan del 15M de Ses Veles. I bueno, pues, seguim escoltant això, un poc pues, la lluita dels jubilats, que com heu sentit és la mateixa per als joves i per als immigrants i per les dones i tothom. Jo penso que jo diria que en aquell cas nostre, dels 15M, pues sí que ens han ajudat molt i ens varen donar molta difusió. I crec que això és prou important, perquè nosaltres sortir una plaça i que ens escoltin 30 o 40 persones, això no sé. I reconec que no érem els únics indignats els de Mallorca, perquè quan varen començar aquí estaven igual a Barcelona, a Madrid, etc., que després s'ha anat estenguent a altres països que estan reivindicant el mateix. Per tant, la premsa sí que va tenir un paper molt important i fonamental, a part que ens va donar projecció i cobertura perquè ens poguéssim expressar. I ara també, sempre que han tingut alguna cosa, pues ells s'han fet eco de les nostres reivindicacions. I ara també pues, volia aprofitar, que ja que estem en aquesta ràdio, que per donar difusió d'aquell grup que s'està creant, que està el meu companyero Javier, que se diu Marea Roja Mallorca @hotmail.com, hotmail.com, que és cada dia 9 de cada mes mos manifestam a davant una oficina de cinema. I aquest dilluns cau en dia de festa, però no obstant anirem igual amb apoi o inesperats a l'oficina de Mateu Enric Lledó de les 9 del matí a les 12, perquè esperats tenen tots els dies igual, tots els dies grisos i no tenen festa. Per tant, ja l'únic que els diria, que per malament que estigui la cosa, que si tenim un desig, tindrem una raó per viure. I que venguin tots els que puguin, que estem amb ells i els apoyem. Bueno, referente a los medios de comunicación, como decías, no hay más que ver a qué grupos pertenecen. Entonces, si resulta que los medios de comunicación están o pertenecen a los grandes capitales de este país, ¿qué información nos van a dar? La que les interesa. Y está claro que no hay una información actualmente libre del todo, pero aún así hay cadenas de televisión, no voy a decir cuáles porque todos lo sabemos, hay algún periódico que otro que no sé, que no pertenece a esos grupos mayoritarios, a esos grupos capitalistas que son los que explotan la información y que además dependen de, porque todos sabemos de quién dependen, los grupos, los TRUS, que han vuelto a existir, que antiguamente eran los TRUS los que manejaban todo el tema y ahora son los grupos de este tipo. No hay una información veraz a ningún nivel. Y lo que se dice siempre es lo que interesa a la parte de allá, es decir, gobiernos y capital. Así que para informarse que salía a la calle y ver lo que está pasando en la calle. Y eso es lo importante. Bueno, el mitjà de comunicació per això estan sesgats completament, donen informació, com ha dit en Javier, segons els grups en els que perteneixen. Jo faig meves les paraules d'en Gandhi. Primer, no vos faran cas, llavors vos riuran de vosaltres, llavors vos m'aixecaran, vos insultaran i llavors es guanyareu. Entonces nosaltres en aquests moments pues, crec que no mos fan cas. no sé si ja han arribat en el segon estadi que s'arriben de naltros o no, perquè els padrins formam un grup que són gent major, que teòricament tenim seny en bon mallorquí. I entonces riure-se'n d'un major que no diu parides, perquè nosaltres no solen dir parides, pues, és mal d'en Girgola. Estem esperant l'atac, perquè fins ara nosaltres hem atacat, però estem esperant l'atac. Veurem si guanyarem o no guanyarem. Però com a mínim tindrem la nostra dignitat salvada. Haurem lluitat per nostres fills i per la nostra dignitat i podrem dormir tranquils. Això és tot el que vull dir. Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida, parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo na rua cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino carnaval. Portela é a deusa do samba, o passado revela. A velha guarda como sentinela, e é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto, tua águia altaneira, Espírito Santo, no tempo do samba. As pastoras e os pastores vêm chegando da cidade, da favela, para ter as tuas cores, como fiéis na santa missa da capela. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passarela e vai entrando, acabam d'escoltar una intervenció més d'aquesta gent que, pues bueno, que és una gent que jo per lo menys personalment admiro molt, perquè és gent que o fa molt d'anys que està en lluites sindicals o socials, associació de veïns, etc., o gent treballadora que s'ha donat compte de que tots aquesta lluita és conjunta i que estan fent moltíssim d'activisme al barri, a ses veles en concret, però bueno, ja com han dit ells abans i elles, se senten pues, amb deute, no? I volen dormir tranquils, no? I això significa per ells fer algo pues, que solucioni o que intenti canviar un poc aquesta societat. Ara hem escoltat una cançó de Clara Nunes, brasilera també, que es diu Portelana Avenida. I bueno, seguim escoltant un poc més intervencions dels pensionistes flautes de 15M a Ses Veles. Voldria comentar que com a celebració de l'aniversari del 15M proposaria una idea que va sortir dels padrins i padrines flautes, que consisteix en fer un ingrés d'un cèntim, que és moneda legal, d'un cèntim d'euro, que és una moneda legal a Espanya, per una ONG. L'idea d'això és col·lapsar una institució bancària. Pot ser una oficina o poden ser totes segons el número de gent que hi participi. En principi pues, seria interessant perquè... En principi seria interessant que fos un banc dels que més fan coses rares, que és el Banc de Santander. Entonces, la idea és en el Banc de Santander, oficina principal, en principi, si som molta de gent, si som poquets, si som molts, pensar en més oficines, pues, fer aquesta imposició i col·lapsar el banc. Poden passar dues coses: que no obriguin cap finestreta, en la qual embossarem en els altres clients, cosa que mos sabrà molt de greu, o que mos obrin una finestreta per atendre-nos a nosaltres, o que mos diguin que no podem fer imposicions. Entonces, llavors es podran dir que el Banc de Santander no emet imposicions per una ONG, la qual és una publicitat negativa. Bien, està per veure, és una cosa que no hem feta, que teníem prevista els padrins, però com que el grup de padrins i padrines flautes som com a màxim 8, no podem pensar en una acció forta amb això. És una acció pacífica, com pot veure, com se pot veure, i és una acció que fas un cèntim i després tornes al començament de la coa, i com que hi pot haver 5 o 6 ONGs, no em porta fer sempre la mateixa ONG, o se pot decidir cadascú amb les seves idees, jo vull aquesta, jo vull aquesta altra, jo vull aquesta altra. I entonces, si idea és aquesta, com una acció que se notàs com a motiu de l'aniversari del 15M. Si idea és que si fos damunt una sola oficina, se podrien avisar mitjan de comunicació perquè tingués ressò. I si se fossin vàries, pues, dir a ser vàries i també convidar el mitjan de comunicació per veure quin és el resultat d'aquesta deixona. Aquesta idea ja va ser exposada a la SER en el programa La Ventana de Baleares, i bueno, va aparèixer interessant en el periodista que mos feia l'entrevista. O sigui, no és que sigui una cosa que sigui la primera vegada que ho deim, ja ho han dit a la directora de comunicació de la Caixa, lògicament se'n va riure de nosaltres, perquè estem en l'època de riure sant, ho han dit a la SER, però és igual, ja se sap aquesta cosa. El que no ho hem posat en pràctica perquè devem pensar que encara som 4 pimeus. Si logram el moviment 15M, que hi deva molt d'aturats, hi deva molt de joves dels 15M que tenen padrins, que poden anar un dematí, en vez de prendre el sol, anar a fer coa, i xerrar i conèixer-se a la coa, pues podria ser interessant socialitzar la gent. Apoyo aquesta acció del meu company i bueno, i seguirem fent reivindicacions i el que demanaria cada dijous a les 10:30 fins a les 11:30 i a davant cort, i el qui vulgui venir està convidat, que com més gent siguem més mos escoltaran. I bueno, i en quant això de la premsa, pues, jo penso que això no els poden obligar. Si volen estar presents, agrairem en els mèdits, si mos venen, si venen, i si no, seguirem igualment. I bueno, en la nostra lluita per tot tot això que ens estan fent els polítics perquè se donin compte ja d'una vegada de que estan llevant tots els drets i que el que ens han votat pues, és perquè ens representin i apoyin i donen suport a els ciutadans. I simplement això. Bueno, yo lo que puedo responder a eso, que si el 15M fue un movimiento espontáneo cuando que la gente salió a la calle y que era gente de centro hacia la izquierda porque era gente trabajadora que se había quedado en paro, ahora que hay más paro, hay más motivos y más circunstancias para salir a la calle, espero que el 15M, el próximo 15 de mayo, todo el mundo salga a la calle a manifestar sus protestas. No se trata de hacer una sublevación, pero sí de que de una vez los sordos que están en el gobierno sean capaces de oír algo, porque han jugado con nosotros a decir, no, os hemos oído, pero bueno, tal, y están esperando que esto se vaya al carajo. Yo creo que el 15 de mayo del 2012 será un buen día para reivindicar que seguimos descontentos con ellos. Sí, no ha cambiado, ha empeorado. Bueno, y yo voldria afegir una cosa. M'ha fet molt de mal que en Christos en Dimitri Christopoulos, el jubilat de 70 i pico d'anys de Grècia, s'hagi hagut de suïcidar davant del Parlament per una senzilla raó de que tenia una pensió digna després de 35 anys de cotització i va considerar que era indigne que, així com li havien retallat la pensió, haver d'agafar dels basurers o dels containers aliments, i va optar per la solució més digna. No voldria per res del món que els padrins i padrines d'Espanya haguessin d'arribar en aquesta situació. Ni de Mallorca. Ni de Mallorca ni d'Espanya. Bueno, pues estamos ya terminando el programa. Moltíssimes gràcies a Maria, a Javi i en Joan, que varen venir aquí, han vingut aquí per bueno, pues contar un poc lo que estan fent i les seves mobilitzacions, que les seves lluites i les seves pues eso, reaccions ante lo que està passant, pues ells no poden estar quiets i ja ho heu sentit, estan per tot. Jo crec que és un exemple per nosaltres els joves, pues, perquè sí, perquè ojalà tant de bo nosaltres en pues, 20-50 anys estiguem tant i més actius com ells, no? I sobretot amb aquesta consciència social. Una cosa que estàvem xerrant ara mateix aquí en Ferran, que avui no ha pogut venir en Suri, està acompanyant el Ferran de Ràdio 77, és la bona notícia del govern argentí d'intentar pues, nacionalitzar d'una vegada els recursos naturals, el petroli d'Argentina. Bueno, pues això és el que pensam tots i totes que han de fer tots els pobles i treure aquesta mil·lenària o centenària conquista de recursos que han fet les grans potències i que hem, tots i totes hem viscut gràcies a aquesta gent, no? O sigui que, pues eso, que els recursos són del país de on venen i han de ser els beneficis també per al país. Bueno, terminem una cançó, hem posat molta música de Latinoamèrica avui, així que terminem amb una cançó que es diu Ventegenarios i bueno, estan 4 o 5 també genios de sa música, que, com Albert Pla, Manolo Cabezabolo, Fermín Muguruza i Robert Iniesta. I fins la setmana que ve a Plaça Islàndia, un petó molt gran. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol, nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabezabolo. Solo el sol y el portal, sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también. Tomando el sol.

Thank you. Right now you want to say, man, I go close the gate of Babylon for an eye freedom, you know, king. Right here, not tough. Oh, yeah. What a whole situation down in the house of Babylon. A whole situation up on the walls of the wicked dem. Jaja, I go close the gate of Babylon. One of these days, Jaja go stop the way of the wicked them, yeah. Matter what they say, Jaja go shorten the days and the night. For I and I freedom, Jaja go shorten the days of the week. For the black man freedom, weeping and wailing and moaning. Yell, Rasta yell. Stone and fire, dread, not the dread, yeah. Good God. Babylon, he dread, he dread, he dread, he dread, he dread, he dread, he dread. Jaja, me close the gate of Babylon. One of these days, Jaja go stop the way of the wicked them, yeah. Matter what they say, Jaja go shorten the days and the night. For I and I freedom, Jaja go shorten the days after we come. For the black man freedom, weeping and wailing and moaning. Yell, Rasta yell, lighten and thunder, brimstone and fire. Dread, not the dread. Jaja dread, oh, what a situation, yeah, oh, what a tribulation, it's gonna be weeping, weeping and wailing, yeah, it's gonna be moaning, alright, moaning and chastising, jumping a Babylon, it's gonna be. Tremolant, contenint-se la ira i un cartró barat, ens hem decorat, on pengen el retall. se saca por Merideu. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que m'encises i lluitaré contra la realitat. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que t'encises i ens saltarem el camí marcat. Cada dia una nova epopeia, ni devota concubina ni doncella, gaudir dels moments, tenir el teu temps, amb tu no t'han parit de cap costella. Deixa d'esperar, arreplega el que has sembrat, o seràs mà d'obra barata del patriarcat. Drets aconseguir, sentiments oprimits, encara queden minuts per a guanyar el partit. Crida, crida, crida, ja n'hi ha prou d'alegria fingida. I si crida, crida, crida, ja no creus ninguna profecia. Saps que si alces el que tremolaran els cimets, si mires més enllà t'assoltaràs els cordes. Crida, crida, crida, si et rebel·les no tindran altra eixida. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que m'encises i lluitaré contra la realitat. Quan caiga la nit sobre els camps, quan dorma tota la ciutat, et diré que te sigue i ens saltarem el camí marcat. Marca. I'm a love sister, you know. The man have money. No, I don't deal with money, no. I deal with love. Well, right now, from the man I have no money, I'm not getting no love, you know, see? Yeah, see now. No money, no love. No money, girl, tell her no love. No money, no love. You have to have money for love. Woman of the day are changing. Woman of the day I'm not I've never known sympathy.

buku nanga ya pako botolo bandeko e passe por nanga o botolo bandeko e na koma libre na koma libre na koma libre ou liberté liberté na lingi na tika la libre na sala oyo moteme lingi mama mama Longo nino lingi na nzoto na ngai bandeko e Uta ngai na yo toka bona bandeko e Na koma libre Uta ngai na yo toka bona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e Utangai na yo toka bona bandeko na zuwa yanga inzoto e Utangai na yo toka bona bandeko na konda kananga lisusu te bandeko e Na koma libre Na koma libre Na koma libre u Utangai na yo to swana bandeko kangelanga ielongi e Utangai na yo toka bona bandeko botolongai passe pore Na koma libre Na koma libre Na koma libre u Liberté Liberté na lingi na tika la libre na sala oyo moteme lingi Mama mama